Зошто не викна да гледаме телевизија, кога знаеш што ти кај нас ништо не се фаќа? Кај вас? Ама гледа кај мене? Пако то... Ти разбираш пата, вака како на кабалска, бе! Кабалска, бе? А дека е Карло? Е, дека е, бе? Па това е дигитална слика, како на сателитска, разбираш? Па сателитска, бе? Па дека е сателито? Е, дека е, бе? Значи, тука тотално се има, разбираш? Па Total TV, де? Total TV! Каде, бе?